ինչ ասեմ։ Ահա ես այսպես սկսեցի այս մոլորակում անցնել առաջին մետրերը։ Այն օրերի համար հանելուկային չբացահայտված պարզապես ինչպես հեքիաթում, ցավալին այն էր, որ ես իմ չհավատալով վիրավորում էի մորս, մսկիթի բակը փոճրիկ պարավին, ողորմությունն ու իմ առաջին քայլերը համարելով պատահական զուգադիպություն տրամաբանությունից ու ցանկացած գիտական բացատրությունից դուրս, տիեզերական օրենքների հետ ոչ մի կապ, ոչ մի հարաբերություն չունեցող։ Ինչ մնում էր մորս, մայրս օրինակ միջև մսկիթի բակի խաչքարի հայտտաբերումը, իմ այդպես անսպասելի քայլելու արեղծվածը, երևի ճիշտ կներ ասել հեքիաթը կապում էր ինչ-որ երկրային ուժի և հենց պոճուրիկ պարավին տված ողորմության հետ։ Կատինգատատը Սուրբ Ավանեսին սրբավայր Սզնեք գյուղի մոտ մատաղ էր խոստացել։ Ասել է մի կարմիր մեծ, փափուկ ակլոր տանելու եմ սրբավայրում մորթեմ, գյուղի երեխեքին բաժանեմ, որ Աստված որբերիս պահի։ Եվ այդ ակլորը մի տարի թագավորի նման պահել պաշտել է, ինչ լավ բան կա տվել է դրան։ Ակլորն էլ կերածին համապատասխան բոյ է քաշել, փարթամացել, դարձել մի աժդահա։ Սաղ գյուղի աչքը դրա վրա էր։ Կատինկատատը դա իհարկե գիտեր և տեղի անտեղի իր պարտքն էր համարում հիշեցնել, Սուրբ Վանեսի բաժինն է։ Ակլորը կարծես լսում էր կատինկատատին ու դրանից իրեն ավելի լավ էր զգում։ Հնար լիներ կասեր, որ Սուրբ Վանեսում նահատակվելն ամեն ակլորի բախտ չէ։ Կատինկատատը ուզում էր դրան գրկած տանել, երեք անգամ պտտեցնել սրբի գլխով ու մնացածը բնականաբար աստոգործն է, Աստված ինչ ուզի, էն էլ թողանի։ Իսկ ակլորը, եթե ճիշտը խոսելու լինենք, կատինկատատի համար մի ամբողջ կարողություն էր։ Չէ, մի 3 կիլոգրամ միս հաստատ կունենար։ Այսինքն, այդ ակլորը, եթե իրենք իրենց տան համար մորթեին, մի 4-5 օր կարելի էր հավի մսով ճաշ եփելու դիմանալ։ Օրինակ, կատիկատատը ինչքան հիշողության խորքերը փորփորում էր, չէր հիշում, երբ է վերջին անգամ երեխեքին հավի մսով ճաշ տվել։ Գոնե ճաշ, որն ասենք մսի համ ունենար։ Բայց որոշել էր այդքան բանն անտեսել ու կարմիր ակլորը տանել Սուրբ Վանեսի ոտքը։ Եվ գյուղը դրա համար չէր էլ փորձում մեղադրել կատինկատատին։ Օրինակ, եթե կատինկատատի փոխարեն ուրիշ լիներ, գյուղը մեկն անշուշտ կգտնվեր ու կասեր. «Ակլոր ունես, մորթիր որբերդ ուտեն»։ Ում ես ուզում զարմացնել քո Սուրբ Վանեսով։ Բայց կատինկատատի պարագայում վերաբերմունքը փոխվում էր։ Գյուղը համոզված էր, որ կատինկան դրանով ավելի կարևոր խնդիր է լուծում, երկնային խնդիր, սովորական մահկանացուների հետ ոչ մի կապ չունեցող։ Ճիշտ է, կատինկատատը 5 ջահել բալայ է դրել հողում, 5-ը թոր, բայց Աստծուց չի խռովել։ Ամեն առավոտ իրիկուն ասածը էս էր. «Երեսս Աստծո ոտքի տակը, Աստծո զորությանը մեռնեմ»։ Եթե կատինկան մի հսկայական ղոչ էլ տաներ Սուրբ Վանես, ցուլել, բոլորը միաբերան կասեին, մատաղը թող ընդունելի լինի։ Բայց տեղի ունեցավ անսպասելի ու զարմանալի մի բան. Երբ աշնանային մի առավոտ կատինկատատը բացեց հավաբնի դուրը, հավերը բոլորն այնտեղ էին, բացի կարմիր ակլորից, կարմիր ակլորը չկար։ Դուրն ինչպես փակ էր, այնպես էլ մնացել էր, բայց կարմիր ակլորը չկար ու չկար, ասես ցնդել էր, անցել էր հողի տակը։ Բայց կատինկատատի անեցքի պատառները, որ սորդական հրացանի փամփուշների պես ծրիվ գնացին գյուղի համարյա բոլոր տների ուղղությամբ, բայց դիպչելով դարպասների քարերին ու պատերին փոխեցին ուղությունը և եկան կպան ուղիղ կատինկատատի գեղեցիկ դեմքին ու հիմնահատակ ավերեցին։ Ծրվեց կատինկատատի երեսը, խախտվեց համաչափությունը, Դժվար էր նույնիսկ խոսելը։ Կատինկան տատը ճիշտ է հասկացավ, որ մատաղացու գողացողին անիծելը Աստծո սրտովը չէ, բայց արդեն ուշ էր։ Եվ նա 6 օր շարունակ ոտքով գնում էր հասնում Սուրբ Ավանես, չոքում մատուրի դրանը, աղոթք անում, ապաշխարում։ Եվ վերջապես 7-րդ օրը սկսում է ուղղվել Կատինկա տատի դեմքը, ամբողջությամբ վերակառնվում է խոսելու ունակությունը։ Բայց այդ հավատացյալ կինը դրանով չբավարարվեց։ Տան եղած չեղածը փոխանակեց մի հսկայական պահած պաշտած կարմիր ակլորի հետ, ու այդ ակլորը գրկած տարավ Սուրբ Վանեսի ոտքը։ Աստված, աչքդ որբերիս վրա պահիր։ Իրենից մեծ հետաքրքրություն էր ներկայացնում նաև մորը սարսանիքը։ Մայրս հազիվ 16 տարեկան էր, երբ 17 տարեկան հայրս եկավ, կանգնեց Կատինկա տատի առաջ և առանց խոսքը դես ու դեն գցելու ասաց. «Կատինկա տատ, եկել եմ թորանը տանեմ»։ «Շտեղ ալակուտ»։ «Մեր տոն, Կատինկա տատ, մեր տոն»», հանգիստ պատասխանել է հայրս։ «Քեմատաղ, բա քո մայր Անահիտը ուր է»։ «Քո հայր Աշոտը»։ Նորից զարմացել է Կատինկա տատը։ «Էսա ուր որ է կհաստեն»։ Ծիծաղել է հայրս։ Եվ մայրս չհասկացավ, թե ինչպես տեղի ունեցան այդ ոչ պակաս կարևորություն ունեցող պատմական իրադարձությունները։ Ինչպես խնամախոսության ժամանակ ինքը «հա» ասաց հորս, ինչպես որոշեցին հարսանիքի օրը։ Բայց ահա հարսանեկան ամբողջ արարողությունը մանրամասնորեն հիշում է։ Կենթանական աշխարից եղած չեղածը, այսպես ասած, միակ ներկայացուցիչը Բաքում մի կաղ, ուզում եմ ասել, մի ոտքը մյուսից նկատելիորեն կարճ, բայց ինքնահավան ղազ էր։ Առաջին գործը հենց այդ ղազը մորթելը եղավ։ Մորթեցին, կարքին ուղակի բծախնդրորեն մաքրեցին։ Հա, ասում են Կատինկան խոհարարական գործի հրաշալի էր տիրապետում և հաճախ էր ուրախության ու տխրության սեղաների համար կերակուր պատրաստում։ Ինչ մնում էր ղազին, այն մաքրելուց հետո կտրտեցին, կտորները շարեցին գյուղի ամենամեծ կացայի տակ, հետո դրա վրա կուրկուտ լցրին, նորից միս շարեցին, կրկին կուրկուտ լցրին, հետո էլի միս, և ղազանը կոխեցին թոնիրը։ Կատինկա տատը համոզված էր, որ թոնրի կուրկուտից լավ բան աշխարհիս երեսին գոյություն չունի։ Դրանից հետո ընդամենը մի քանի րոպեում լուծեցին երաժիշտների հարցը։ Թարի վրա նվագելու էր այդ տարիներին Սզնեք գյուղում դասավանդող մանկագիր Գորգեն Գաբրելյանը։ Իսկ տեփը խփելու էր մորս Հալատ եղբայրը, իմ եղիշ քեռին։ «Ճիշտ է, ես դեռ 4 տարի հետո պիտի ծնվեի, բայց բոլորին էլ ճանաչում էի»։ Հա, մոռացա ասել, գինու և արաղի հարցերը լուծեցին գեղովի։ Մեկը մի չետվեր գինի բերեց, մեկ ուրիշը մի շիշողի, կոլխոզն էլ իր ծորենից բաժին հանեց և հարսանիքը համարյա պատրաստ էր։ Իսկ ահա տրանսպորտի գործով պիտի զբաղվեր հայրս։ Պիտի գտներ մի կարքին, հլու, հնազան ձի ու հարսանիքից անմիջապես հետո մորս Սզնեք գյուղից տաներ հասցներ Սարուշեն, որտեղ էլ 4 տարի հետո պիտի ծնվեի ես։ Եվ տատս նախորոք հորս զգուշացրել էր, որ մայրս մորաքրոջս հունարը չունի և ամեն ձիու վրա չի կարող իրեն պահել։ Դրա համար էլ հայրս Սզնեք հասցրեց Սարուշենի ամենահնազանդ ձին։ Բայց երբ մի կողմից մորս հազիվ նստեցրին այդ խեղճ ու կրակ ձիուկի թամբին, մայրս մյուս կողմից ընկավ, բարեբախտաբար ոչ մի վնասվածք չստանալով։ Հետո պարզվեց, որ հորս բերած ձին ամենևին էլ մեղք չուներ, որ պատճառը թույլ կապած թամբն էր, այսինքն թամբը ծրվել էր, մայրս էլ հետը։ Ասում են այդ օրը երաժիշտներն ուղակի գերազանցել են ինքներն իրենց, և հավաքվածներն այնքան են պարել, որ հարսանիքից հետո մի քանի օր չէին կարողանում քայլել։ Ընդհանրապես, ըստ ականատեսների, գյուղում նման քեֆ ոչ ոք չի հիշում։ Այդ մի ոտքը մյուսից կարճ ղազի միսը այնքան համեղ էր, այնքան բուրավետ, որ ներկաները դրանից հետո ուրիշ ղազի միս չէին կարողանում ուտել։ Բնականաբար Սզնեքի և մոտակա գյուղերի ղազերի գինը աննկարագրելի արագությամբ մի քանի օրում ընկավ։ Շատերը պարզապես չէին ուզում ղազ պահել, եղածը տարան, ծախծխեցին քաղաքում, հանգիստ խղճով վերադարձան գյուղ։ Լավ է, գոնե մի քանի հատ ձևի համար պահեցին, թե չէ գյուղի փոքրիկները հետո ինչքան էլ բացատրեին, ղազն ինչ բան է, չէին կարող պատկերացնել։ Մորս ու հորս սարսանիքից հետո գյուղում ինչքան հարսանիք էին անում, անհամ բան էր ստացվում։ Որտեղից երաժիշտ էին բերում, վերջում անպայման ասում էին, Գուրգենի նվագածը ուրիշ էր, բայց դե Գուրգենը հո խոխաչ էր, որ թառը վերցրած գնար սրա նրա հարսանիքին նվագեր, իրենը այդ մի հարսանիքն էր առաջինն էլ, վերջինն էլ։ Տարիներ հետո, երբ ես արդեն 40 տարեկան էի, այդ Գուրգենը գաբոապան, գիտեք ինչ ասաց, ասաց, Նորեկ ջան, էն էլ քո խաթրի համար եմ նվագել, մեկ էլ, հա, մեկ էլ կատին կատատի, հիշում ես, երբ մատաղի ակլորը գողացան։